أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. مخ کې الله جل جلاله مسله د وحدانیت ذکر کړه، نو اولوهیت په عبادت دا هم مسله ذکر کړه. الله جل جلاله پرشتو باندې قسم کو چې استاد سراب او استاد پالون کې استاد سے الہ چې ده هغه یو ده. اوس ورپسې الله جل جلاله مسله در ربوبیت ذکر کوي چې پالون کې دا الله جل جلاله ذات دی، او گویا کې الله جل جلاله مخکې مسله ذکر کړه چې مستحق د عبادت الہ هغه الله تعالی دی، نو گویا کې دا دلیل دی ځکه پالون کې الله تعالی دی. نو په پاللو باندې الله استدلال کوي، په توحید د ربوبیت باندې استدلال کوي د پاره د توحید د اولوهیت. وایي کې اولوهیت په توحید یعنی عبادت مستحق والے دا داوا دا او دا رنگي دا دلیل ځکه چې رب الله تعالی د عبادت دا وکار دی. نو الله تعالی فرمای رب السماوات، الله پالون کې د اسمانونو دی، والارض او د زمکه دي، و ما او دا غسده بینهما چې په مزد د زمکه او د اسمان کې دي، ورب المشارق او دا غرنګي رب د مشرقونو دي. نو دا اسمان پالل، د اسمانونو پالل داغه نظام چلول شو، دا غرنګي د اسمانونو پالل باغې کې چې کوم مخلوقات دي داغه پالل شو، دا رنگی د زمکو پالل داغی نظام چلول شو، او د زمکو په مس کې چې سدي اغی تربیت کول او داغی پالل اغی ترزق ورکول، داغی ټول تدبیر د معاش کول چې کم زمکا کې دن ندی ندی تا ویلی کی گی. وما بینهما رب السماوات فالون کرے تربیت کون کرے دا اسمانونو، والارد و دا زمکی وما بینهما او سچ په دې دواړو کې دي داغي تربيت هم کوي هغه هم پالي. ورب المشارق اده غرنګي پالون کړي د مشرکونو. نو په دې باندې کسو کې اشکال کوي چې مشارق جمع دی او مشرک خو یو دی، شل مشرک خو نه دي. نو جواب د دې خبرې دا دی چې روزانه مشرک جدا دی، روزانه نور خپل ځای بدلی، او مشرق هغه ځای ته ویل کیږي کوم ځای نه چې د انور شروع راځي او انور تن چمکیږي، او روزانه د انور ځای بدلیږي. د دې وجنا لفظ د مشارق ذکر کو، او دا قرانګي چې څنګه مشارق ته نو مشارق په مغارب باندې دلالت کوي، څنګه چې مشرقونه مختلف دي نو دا قرانګي مغربونه هغه مختلف دي. روزانه چې کوم ځای غروب کیږي پریوزی اذان ځانلا هغه مغرب دی. نو دا غرنگی اللہ جل جلال ہو دا مشرق او دا مغرب دا غیم پالون کرے او دا غیم رب دے. انا زینا سماء الدنیا، اللہ وی یکیناً منگا خیستا کردے السماء الدنیا اسمان دنیاوی، یا نزدی والا اسمان لاندی والا اسمان، بزینتن الكواکب پخائز دستور و سران. نظر ته کې الله جل جلاله دستور یو پیدا ذکر کړه، دستور یو پیدا دادا چې دا د اسمان زینت دی. کچره په اسمان کې دستوري نه وي نو اسمان به تک تور تیارو، او د اسمان زینت بنو خون بنو، نو د اسمان زینت په دستور باندې. بیا اگے دا مسله چې دستوري په دې اسمان کې مرکوز دي، ټومبل شي او لګیدل دي، کدا د اسمان نراکت دی. نو دې کې د حکماو د فلسفو اختلاف دی، او بهر حال که اسمان کې ټومبل شي او کدا اسمان نبار شي، قران داغي خبره نه کوي، قران دا خبره کوي ادا ستوری په جهاد د اسمان کې نن اسمان په خوان گئی او د زینت کې اسمان کې ټومبل شي نو ام پستورو باندې زینت اسمان ته ملاو دی او د غرنګ کې د اسمان نراکت شي نو د دې په ذریعہ اسمان ته زینت هغه ملاو دی نو به هر حال په هر صورت کې د ستوری د اسمان نه پر زینت او خایس دی وحفظنا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا او دا حفاظت ته من كل شيطان د هر یو شیطان نه مارد چې کم هغه سرکش شیطان نه مزاد هغه نه حفاظت ته دستور په ذریعہ باندې د دې نه حفاظت کیږي نورم الله تپد دا کمو طریقو سره کمو طریقو سره استوري اغه ذریعہ د حفاظت ګرځي پاغه کیو طریقه دام ده چې ور بصیر روان ده چې کم شیطانان د وحی او د فرشتو مجلس ته وګنی نو اغه پاغه باندې وشتل شي لکبل ځکه الله فرمای او حفظنا من کل شیطان مارد امون حفاظت کړي دي ته د دې اسمان د هر یو شیطان اغه رټل شي وینا لا يسمعون نذای بلا پیدا شو او یو درما پیدا د ستورو دا چې عادل تنه ذکر ده او علامات او بالنجم هم يهتدون سوار لسم سی پاره کې تیر شوی دا د ستورو په ذریعہ باندې په دې کائنات کې په دې عالم کې جازونم چلیږي چې کمل کم طرف ته ده د غرنګ سمندري جازونم چلیږي سمندري لانچونه چې کم میان نسی هغه پم چلیږي دا رنگی زنگلونو کې کم خلق سفر کوي نو دستور په ذریعہ باندې انسان دا رنگی قبله په مالکول شي مشرق مغرب په معلومول شي وطنونه په معلومول شي جهتونه په معلومول شي نو د دې په ذریعہ باندې انسان استدلال کوي لار اطراف په معلومي ملکونه په معلومي دا اترې ما پیدا دا هغه بل ذکر شوی دا لا يسمعون الى الملأ الاعلى دی وګ ننګ دی اغا اعلی مجلس د پرشتو دا ملا اغا د پرشتو مجلس دا چې کوم اوچت مجلس ته پاس مانونو کړي او کغه کی دی نبل پر از ویو زپونا دی وشته شي وګ ننګ دی ولي ننګ دی ویو زپونا حال دار چې دی وشتل شي من کل جانب د هر یو اړهنا دحورن د پر د شړلو ولهم عذاب واصب او د دې لپاره عذاب دی دائمی د دې لپاره عذاب دی هغه دائمی همیشه الا من خطف الخطبه مگر هغه شیطان چې هغه او تختی په تختول سره یو خبرې لرا یا یو پیر تختول نفعت باهو شهاب ثاقب تابشی هغه پسې یو لمبه چمکیدونکی دې ځکه دا خبره ابتدایي خدا خبره یاد ساته چې د نبی علیہ الصلات والسلام نمخ کې دا شیطانان هغه به اسمانونو ته قتل عادل ته کې دا تدید لپاره د ناستي مجلسونو او پاغې کې به ناستو د بر نه به خبره اورېده او چې یو خبره به راړه نو داږي سره به کائنات او جادوګرانو سل خبره هغه نور یو ځای کړي او دا غرنګي خلکو به پاغې باندې یقین او اعتماد کول او غی به خلکو ته دا خبره بیانول او دا غی په ذریعہ سره به خلک گمراه کول چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ست شو نو دا شیطانان دا جنات دی پر بند لې شو نو دی بیا خپل مشر ابلیس ته ټولو شکایت وکړو هغه بیا دا جنات او دا دی خوار وارکلو د تبشیش ته پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدن نخله کې قران لستو دا رنګي چې دی لړاو نبی علیہ السلام قران یې ورېدو او بیا رال هغه ته دا خبره وکړه ابلیس ته نو بیا هغه ته دا خبره وکړه چې دا اومدک کشه دي په کائنات کې مونږ وی چې سنوي حادثه راغله د زکه مونږ په بره مجلس باندې بند کې شو او هغه اومدک قران دی دغه کتاب دی چې دا نازل شوی دی د پیغمبر راغله دی د دې په ذریعہ باندې مونږ د بره نه بند کې شو نو به هر حال نبی علیہ الصلات والسلام نرستو مکمل بند کې شو الله پرمایل مگر هغه یو چې یو شیطان چې یو خبر او تختی یو پیره تختولږي ناغي صرف یا نور درو یو ځای کې کاهنان جادوګران او خلکو ته بیانې اورا به شي صورت جن کې آلته کې په خپل د جناتو خبره دا و ان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا آلته کې براشي بیا دا خبره چې دې وشته شي نو دا وشته پس شی باندې شي دا باندې ټیم کې سړی انسان د اسمان په طرف کې لمبو ویني نو د دې باره کې د قران نمخ کې د فلسفو دغه عقیده و د فلسفو نظریه و چې دا د زمکې نه یو ماده ده د بخارات په شکل کې وجود شي او بیا پر مختلفې کورې دي یوې ته کورې ناریه ویل کېږي چې پاغې کې تشور دی چې کله د بخارات او د ماده زمکې والا الته ورسی نو دا اور والی نو دا عقیده و بیا ورپسې جدید فلسفه او ساينسدانان رالو ناغی ویده ده باز استور تکلی دی دنور نگیر چا پیر تاویگی. گردش که باز ٹیم که تیز ربطاره سر چلیگی. نور اجرام سماویه و سر نور جسمون دی استوری سیاری دی. داغی سر باز ٹیم که رگل پیداشی نو داگر رگل دو جنه دا تکلی لمبو کی او پا کتا بانده راشی. خونه پا هر حال زمونگ نظریه ده قرآن ده. قرآن وای ده یا مستقل شید شهاب ساکب. یاد دغه تکلی دی یاد زمک نزی. حقیقت الله ته معلوم ده او قران ویل کی وای چې دا یو شی ده شهاب ثاقب ده یو لمبه ده بلیدون کی بیا د دې استعمال د سره پاره کی د شیطانانو د شړلو د پاره کی او د آسمانی وحی محفوظ ګرځول شي او د رنگه د شیطانان په دې باندې د الله جل جلاله د طرف په دې باندې وشت لیکيږي او دا یو مستقل شی ده د شیطانانو د وشتوره پاره باقاید از مکی نده ده برده دستوری توپلا ده حقیقت علم اللہ تعالی ته ده بس قرآن دور ویلی ده چی علمبا اغا ورپسیشی نگورا پده که رد شخا بازی قرآن ته کهانت وی اللہ جل جلالو پخپل ده که ردو کو چی کهانت و بنا ده پی شیطانانو بانده او شیطانان ده برن بنکلیشوی ده نو قرآن پخپل ده کهانت رد کهی چې کائنانو دا خبرې درو دي نو قران څنګه کہانت کې دي نو پدې کې دا طرف تم څه شو هغه اشاره شو خجي رب السماوات پالون کې دی الله تعالی د اسمانونو ولارد او د زمکه یا د زمکو جنس دی وا ما دا سو بینو ما چې مست دی دواړو کې دي و رب المشارق او پالون کې د مشرکونو ده ان زین السما دنیا الله وی کینل من خست کړل اسمان دنیوي بزینتن الکواکب با خاص دستور سره وحفظن او حفاظت ده یا د پر د حفاظت یا حفاظت کړل د مونږ د دې په حفاظت سره من کل شیطان ماردن دار یو شیطان سرکشنا لا يسمعون الى الملأ الاعلى دی وګنګدی دی وګنګدی هغه مجلس اوچتا چې کوم اسمان کې د پرشتو مجلس دی وایو کو زپون او حال دا دی چې دی وشتل شي من کل جانب دار یو اړخنا د کنارو د طرفونو د اسمان دحور اند پار د شړلو والا هم او د دوی د پارا عذاب و سیم عذاب همیشه دی الا من خطف الخطبه مگر هغه شیطان چې هغه تختول کړی الخطبه تختول سرا یا یو پیر تختول فاتبعون تابع شیغه پسې شهاب ساکب اغلمب بلیدن کی نو بس هغه شیطان مو سوز یا کوم خبره چروړي نو به هر حال هغه ځای شي هغه کته هغه راونه رسې او کرا ورسې یو نیمه خبره اغه سرسل نور یو ځای کې کاهنه الحمدلله رب العالمین و الاقی المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی صحابه و صحابه دنیا اخرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا الله صلی الله علیه